Sura 75. Al-Qiyame. Smak svijeta. Meka. 40 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. La uqsimu bijevmil qiyama. Kunem se danom kada smak svijeta nastupi. Wala uqsimu bin nafsi lawama. I kunem se dušom koja sebe kori. A yahsabu al-insanu allan najma'a 'idama. Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Hoćemo. Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo. Bal yuridu al-insanu liyafjura amama. Ali čovjek hoće dok je živ da griješi. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Pa pita, kada će smak svijeta biti? Fa iza barikal basar. Kad se pogled od straha ukoči. Wa hasafal qamar. I mjesec pomrači. Wa jumi'a ash-shamsu wal qamar. I sunce i mjesec spoje. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. Tog dana čovjek će povikati, kuda da se bježi? كَلَّا لَا وَزَرُ. Nikuda, utočišta nema. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ. Toga dana bit će gospodaru tvome prepušten. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. Toga dana čovjek će o onome što je pripremio, a što propustio obaviješten biti. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. Sam čovjek će protiv sebe svjedočiti. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. Uzalud će mu biti što će opravdanja svoja iznositi. La tuharrik bihi lisanaka li ta'đala bih. Ne izgovaraj Kur'an jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio. Inna alajna jam'ahu wa Kur'ana. Mi smo dužni da ga saberemo da bi ga ti čitao. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. A kada ga čitamo, ti prati čitanje njegovo. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. A poslije, mi smo dužni da ga objasnimo. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَهُ. U istinu, vi ovaj prolazni svijet volite. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. A o onom drugom brigu ne vodite. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. Toga dana će neka lica blistava biti. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. U gospodara svoga će gledati. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ. Toga dana će neka lica smrknuta biti. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. Tešku nevolju će očekivati. كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ. Pazi, kada duša dopre do ključnih kosti. وَكِيلَ مَنْ رَاقَ. I vikne se, ima li vidara? وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ I on se uvjeri da je to čas rastanka. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ I noga se uz nogu savije. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ Toga dana će gospodaru tvome priveden biti. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا Nije vjerovao, nije molitvu obavljao. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا Nego je poricao i leđa okretao. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى A onda svojima bahato odlazio. Aula laka fa aula. Teško tebi, teško tebi. Thumma aula laka fa aula. I još jednom, teško tebi, teško tebi. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَا Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati? أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci? ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى Zatim ugrušak kome on onda razmjer odredi i skladni mu lik učini. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى I od njega onda dvije vrste, muškarca i ženu, stvori. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَ I zar taj nije kadar mrtve oživiti?